M'he guanyat cada lluança, cada crit d'admiració, sóc el símbol de la França. I el corral, quan ve pitança, jo l'estreno, gall que sóc. Joaquim Guaita ho endevina. Em pertoca demanar, el meu bec no és de joguina. Ni suporta cap gallina. Les porinets del meu mirar, i si el sol per la galvana, que se ja se li encomana, veu la boira i no la font. Què fas, crido, tarambana? Treu el nas i alegra el món. Ja quin guaita ho endevina. Pertoca demanar, el meu bec no és de joguina.